hükümetin ayrılık destesi yapar. Beni düşünceye saran geceler, hükümetin ayrılık destesi yapar. Beni düşünceye saran geceler, ruhumda titreyen son ışık ile neşeliydi çalan geceler. Yeah.